wabidarihi al-ardha, tukandidimiza Karuni na nyumba yake vile vile, pap, haipati robo dakika. Hakuna Karuni wala mfuasi wa Karun, wala hakuna nyumba ya Karuni wala pesa za Karuni. Karuni anaondoka. Hapa ndipo wale wakumbuka baada ya matokeo, laula amanna Allahu alaina la khasafa bina. Lau kama si neema ya Mwenyezi Mungu, lau kama si rehema ya Mwenyezi Mungu, baada ya sisi kusema ya laita lana mithla ma utiya Qarun la khasafa bina, na sisi tungefikia pale pale. Wamejua baadaye, lakini mwanzo hawakujua, waliona ni khairi tupu. Sasa kisa ya Hafsa atulitilia mwanga kwenye msimamo huu. Hafsa, kabla ya kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ameolewa na sahaba mtukufu wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Khunais bin Hudhafa. Huyu ilikuwa ndiye mume, ilikuwa ndiye mume wa Hafsa. Khunais alishiriki kwenye vita vya Badri na akarudi nyumbani salama salimini, kisha akashiriki kwenye vita vya Uhud, akajeruhiwa kwenye vita vya Uhud. Khunais baada ya hapo akafariki, akimwata Hafsa ana umri wa miaka 18. Ipo kawambia kwamba umri wake wa kurubiana na Bibi Aisha radhiallahu anha. Baada ya idda, Saidna Omar ajua mwanawe alivyo akiishi na mumewe, ametatizika. Saidna Omar, mume gani mwingine ambaye aweza kumpamba mwanangu Hafsa na kunliwazisha kama namna alivyokuwa akiishi na Khunais? Saidina Omar ametatizika. Atoka moja kwa moja aenda kwa Saidina Abubakar, ambaye, bwana Abubakar, ndugu yangu, waonaje nikakuoza wewe Hafsa? Saidina Abubakar amwambia, siyatokewa na udharura wa kuoa. Aenda kwa Saidina Uthman, baada ya kwamba Saidina Uthman amefiliwa na Ruqayya, amwambia Uthman, wewe tamke huna bwana, Hafsa mwanangu pia hana mume, waonaje nikikuozesha wewe Hafsa? Saidina Uthman anasema, la raghbata li fi zawaj, sijaamua kufikiria kuoa. Saidina Omar atatizika, wamekataa kumwoa Hafsa kwa sababu mimi nina ubaya fulani? Wakataa kumwoa Hafsa kwa kuwa Hafsa mwenyewe una kasoro fulani? Akili ya Saidina Abubakar imevurugika. Lakini Saidina Omar aliona kwamba kheri ni Hafsa aolewe na Abubakar, number one. Kheri ikiwa sikumpata Abubakar nimpate Uthman. Hii ndiyo kheri ambayo alikuwa Saidina Omar aitafuta kuntafutia mwanawe, lakini hakufikilia anapotaka. Aondoka akiwa amekasirika, aenda kumshitaki Saidina Abubakar na Saidina Uthmani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amwambia, ya Rasulullah, umeona Abubakar, umeona Uthman, nawaambia nawataka mmoja wapo amuoe Hafsa mwanangu, na wote wamenipuzisha, hawakunipa jibu. Ndivyo tunavyofaa kuishi sisi. Amevurukika, ametatizika. Lakini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ampatia Saidna Umar jibu la ajabu. Na baada ya jibu la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, Saidna Abu Bakar aliondoka, Saidna Umar aliondoka, hajui kwenye jibu hili bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ameficha nini. Mwambie achana nao. Sayatazawaju Hafsa man huwa khairu min Abi Bakar wa sayatazawaju Uthman man hiya khairu min Hafsa. Akamba wachana na Hafsa atawalewa na mume ambaye ni bora kumshinda Abu Bakar na Uthman, na Uthman na yeye Mungu atampa mke ambaye ni bora kuliko Hafsa. Omar atachizika vile vile. Nani ambaye baada ya maswahaba ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye atakuwa ni bora kuliko Abu Bakar? Hakuelewa, hakufahamu matokeo Saidna Umar mpaka siku ambaye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aenda kupeleka posa kwa Saidna Umar kwamba mimi nataka kumuoa Hafsa, na Uthman amemuoa Umu Kulthum. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kushinda Abu Bakar 100, na Umu Kulthum ni bora kumshinda Hafsa. Hapa ndipo alipojua Saidna Umar kwamba aha, ile khairi aliyotaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni hii. Sasa mwanadamu wewe waishi kinyume cha pazia, huwezi kulijua kila jambo la khairi kwako ni lipi, uliloanza litakomelea vipi. Lakini Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayejua siri ya mambo. Wacha kuvurugika akili, wacha kumpiga Mola wako vita, wacha kushitakia Mwenyezi Mungu kwa viumbe, kwa kuwa wewe una jambo walitaka, waona mpaka leo bado halijatimilia. Simama mahala uliposimamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, wallahu ya'lam. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي الصالحين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إخوة الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى موجها لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقد سبق الحديث عرض عمر رضي الله عنه لابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان، وجاءت الإجابة بعد شكوى عمر لأبي بكر وعثمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وسيتزوج عثمان من هي خير من حفصة. إجابة لم يفهمها عمر فهما دقيقا إلا بعد أن تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بحفصة وبعد زواج عثمان بأم كلثوم، ولا مقارنة بين هؤلاء. ndugu islamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awazungumzia ummahatil mu'minina kwa jumla, ikiwa mmoja ni Bi Hafsa ambaye tuendelea na mazungumzo na yeye. Mwenyezi Mungu awaambia ummahatil mu'minina wote wake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. mwelekezo mwelekezo wake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo ambayo walazimika kujihusisha nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mwalimu wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila shaka kuna aya kadha wa kadha ziloteremka nyumbani kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mafundisho kadha wa kadha yanapatikana ndani ya majumba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume aambiwa awaamrishe wake zake kwamba wawe ni waalimu wa kuwafundisha wengine yale mafundisho anayoletewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni sawa ikiwa ni aya za Qur'ani, ni sawa zikiwa ni hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi za kimaneno, hadithi za kivitendo, hadithi za mafundisho mema ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akieleza au yakionekana na wake zake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulipozungumzia nyuma tatizo la Saidina Umar baada ya kufa Khunais bin Hudhafa, maombi aliyotaka kwa Abu Bakar yastimie, maombi aliyotaka kwa Saidina Uthman yastimilie, akenda kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kumshtakia. Jibu ni kwamba Hafsa ataolewa na mume bora kumshinda Saidina Abu Bakar, na Uthman atamoa mke bora ambaye ni bora kuliko Hafsa. Hali kueleweka jibu mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam kumuoa Hafsa na Saidina Uthman kumuoa Ummu Kulthum. Ndipo ilipojulikana kwamba kila mmoja amekipata chake ambacho ni bora kuliko kingine. Hakuna namna ya kuweza kulinganisha baina ya Saidina Abu Bakar na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hatuwezi kulinganisha baina Hafsa na Ummu Kulthum binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa baada ya mtume kumuoa Hafsa, ndipo Hafsa kupata kitambulisho na kuweza kuingia kwenye listi ya ummahatil mu'minin. Nafikiri tulielezea umri wa Hafsa wakati akiolewa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwa ana miaka 18. Aisha alikuwa miaka yake ni kidogo. Aisha ndiye mke pekee wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliolewa ikiwa ni bikra. Na kaida watu wanapolingana miaka balaa huzidi. Kwa hivi mvutano na mapambano ya kiwivu baina ya Hafsa na Aisha yalikuwa makali sana. Kwa sababu Hafsa ajua kwamba Aisha ni mdogo kama yeye. Hafsa ajua kwamba Aisha ndiye bikira pekee aliyeolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima Hafsa aone kwamba Aisha aweza kuwa ni mpinzani wangu mimi. Sina la kumwambia. Na Aisha naye aone hivyo hivyo kwamba Hafsa ndiye awezaye kuwa ni mpinzani mkubwa wake. Kwa sababu miaka karibu. Ukiangalia na daraja utaikuta daraja ya Aisha na daraja ya Hafsa za kurubiana. Hafsa ni binti Umar ibn al-Khattab ar-rajulu ath-thani, na Aisha ni binti Abi Bakar ar-rajulu ath-thani. Kwa hivyo kidaraja wako karibu sana, wasogeana sana Hafsa na Aisha. Kwa hivyo ilikuwa kulingana na tabia ya kila wanawake upinzani uwe ni mkali sana baina ya Hafsa na Aisha. Lakini ukiandama tarikhi ya Aisha, ukiandama tarikhi ya Hafsa, utaona pamoja na upinzani mkubwa kuna na muungano baina ya Hafsa na Aisha. Muungano uliokuwako ni kwamba akitoka mwingine ambaye si Hafsa au si Aisha akawa uko kinyume na Aisha, Hafsa hujiunga na Aisha akasaidia vita. Ukaida wanawake. Na mwingine na yeye ikiwa ndiye alochokozwa na mke mmoja wa Mtume Muhammad, wenziwe naye pia humunga. Ilikuwa Aisha na Hafsa ni vita, na kila ambaye atakwenda kinyume na Aisha au atakwenda kinyume na Hafsa. Lakini yakitokea sasa ni Aisha na Hafsa, kila mmoja kusaidia upande wake. Hafsa aliishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliweza kuyasoma mengi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa ni alima, ni faqiha. Kama tunawasema, ilikuwa mwanatuoni Hafsa. Na lazima awe mwanatuoni kwa sababu ameishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa aelewa fiqhi vilivyo, isipokuwa alikuwa akishindwa na Aisha. Aisha alikuwa mwanatuoni zaidi, alikuwa ana hadithi nyingi zaidi kunshinda Hafsa. Na yafaa Aisha awe ni hivyo, kwa sababu Aisha aliolewa mbele kuliko Hafsa. Lazima Hafsa awe ameyapokea mengi kwa Mtume Muhammad sallallahu, Aisha awe amepokea mengi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunshinda Hafsa. Na baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka ulimwenguni, Hafsa alishikilia kazi ile ile aloambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min al-ayati wal hikma. Elezeni mnayochukua kwenye majumba yenu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kama alivyokuwa Aisha akiwafundisha wanawake na akiwafundisha waume, vile vile Hafsa alikuwa akiwafundisha wanawake akiwafundisha na waume. Bal na walikuwa wakiwashinda waume kadha wa kadha kwa elimu, wakenda wakichukua ima kwa Aisha au kwa Hafsa. Ndivyo alivyokuwa Hafsa, ndivyo alivyokuwa Aisha, ndio waliokuwa wake wengine wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja ni mwalimu na kila mmoja huwafundisha wengine. Simamo wa aina hii ni thibitisho na ni kubatilisha hoja za wapinzani wa Uislamu wanaposema kwamba Uislamu umemweka mwanamke nyuma, Uislamu umendharau mwanamke, Uislamu umemweka mwanamke mbele, Uislamu umemheshimu mwanamke, si kama dini za aina yoyote hapa ulimwenguni. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aloanzisha mwanzo serikali ya kijeshi. Mustashfa Islami Harbi aloanzisha kwanza ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengi wayajua, lakini yaweza ikatokea pengine tofauti kwenye ufahamu kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa ghazwatul ahzab, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alojenga kambi, alojenga hema nje ya msikiti wake. Kila majeruhi wa kivita ambaye hana matibabu aende akatibiwe kwenye hema hiyo. Na akawaomba jamaa zake Saad bin Muadh alipojeruhiwa kwamba Saad bin Muadh aende akatibiwe hapo kwenye hema hiyo ambayo ameweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Saad ilikuwa hakukosa watu, ana familia kubwa, ana chake cha kuweza kujitibu, lakini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ataka amjulie hali Saad bin Muadh kila wakati akasema Saad aende akauguzwe hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hospitali hii hakumweka mwanamume ambaye ndiye atakayekuwa muuguzi. Alimweka Rafida al-Aslamia al-Ansaria. Rafida ndiye ambaye atawauguza wagonjwa watakaokuja kwenye hospitali hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Rafida akajitolea bila kutaka kulipwa kwamba mimi majeruhi yoyote nileteeni na nitantibu, sina haja ya malipo ya aina yoyote. Mtume hakumchagua mwanamume. Na mambo kupambana na majeraha, atakamta awe na ukakamavu, waweza ukaiona jeraha ukaanguka hivyo hivyo au ukashindwa kula kwamba jeraha ilikuwa mbaya sana, karibu kuona utumbo. Lakini mwanamke Sale Rafida alisema mimi nitaisimamia. Na ni mahala gani ambapo mwanamke alidharauliwa na Muislamu na Waislamu au na sheria ya Kiislamu? Wanawake walishinda waume katika mambo. Sisi hatukupeleka shahidi wa kwanza. Shahidi wa kwanza alikuwa ni Sumeya, mwanamke. Hakuna leo mume ambaye aweza kuwa na msimamo kama msimamo wa Khansa, alojitolea kwa wanawe kama watatu au wawili, kumpa wa kwanza silaha kwamba mimi sikumkhini baba yenu, nyinyi mna halali wa baba yenu. Mlipoingia kwenye Uislamu mwaliingia kwa khiari yenu. Aya, shika silaha, kwenda, mimi nakungojea hapa mpate ripoti yako. Kijana anaenda vita, mara aletewa mama upanga ambapo mwanao amekufa, amwambia wa pili kwenda na wewe, na wa pili naye yuafa, arudishiwa upanga, apawa na watatu aenda yuafa. Alisema Khansana ni mwanamke, alisema alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa amepokea mchango wangu. Mchango wake na kukusudia Khansa ni wanawe walouliwa katika jihad fi sabilillah. Na sisi waume tuweze leta kumtoa mwanangu mimi nikambwa, basi sasa na wewe twende, itakuwa huirudia kurudi nyuma nyuma, lakini sasa mimi pia nikienda hawa watu wakifa huko tawasalia nani? Mimi nitangoja msikitini mletee majanaeza mpate kusalia maiti. Ndio kazi tunaoweza sisi. Na huko ambe watu tokeni mwende, tokeni mwende, mbona hutaki kwenda? Hafsa radhiallahu anha hakukumbwa na matatizo mengi kama matatizo yaliyomkumba Bi Aisha radhiallahu anha. Lakin Hafsa alikuwako vile vile kwenye kundi lililokwenda kwa Mtume Muhammad, na wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia hali ya kimaisha imekuwa ngumu, tuongezee masurufu. Kwatoweza kalifasiri makosa, lakini hakuna makosa mwanamke kumtaradhilia mumewe kwamba pesa unazonipatia hazinitoshi, hasa ikiwa zimeonekana na sababu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa kija mali kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakitokea kila upande na wakazake wakiaona, lakini kila kukita waona maisha yana tabu. Riwaya zilizosihi kwenye vitabu vya hadithi ni kwamba kana yati ala buyuti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shahrun wa shahrani wa thalatha fala yuqadu fi baytihi sallallahu alaihi wasallam narun. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kipitiwa na mwezi mpaka miezi miwili mpaka miezi mitatu bila kuwashwa moto, hakuna cha kupika chakula chao, haba mbili tatu za tende na glasi ya maji, na maji wana, mali wanawake waona akaingia. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona afadhali niwapatie wanaohitajia usaidizi, japo kuwa mimi na familia yangu tulale na njaa, lakini wengine wawe wameshiba. Na ilikuwa ikija wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawahana hatandhuru sadiq fi hadithin thabit bali yalokuja kwenye hadithi sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maskini amekuja kwa Aisha, ataka usaidizi kwa Bi Aisha. Aisha mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema ni mfalme, sema ni rais wa jamhuria, sema ni kiongozi wa aina yoyote, lakini fikiria kwamba Aisha alizunguka nyumba yake yote kutafuta kuna akiba gani, hakupata isipokuwa haba tatu za tende. Haba tatu tu, na ni nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha ampatia maskini haba mbili, na yeye abakisha haba moja. Mama ana mwanawe, ampa mwanawe haba moja, na yeye ajitayarisha ile ya pili ale yeye. Mwana pap akaisukuma mdomoni, mama hajaipasua yake, kijana yashamaliza ameinyoshia mkono ya pili. Mama akampa mwanawe. Aisha akamwona kwamba hutaondoka na njia yake, akenda akaitukua na ile akiba yake aliyobakisha haba moja, kwamba mama nawe tumia hiyo. Hadha ma kana fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hali kiwa imefika hivyo na mali yaonekana yakiingia, bana haki kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mambo bwana yamepamba moto, balaa zimezidi, tuangalie tuiongezee masurufu. Bana haki. Fatima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ameshika jiwe la kusagia ngano mpaka amefanya sugu kwenye mikono. Mateka yaja kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saidina Ali amshiria kwamba kwa babako kumekuwa kumekuja vijakazi huko, enenda nawe ukatukue mmoja aje tusaidie. Fatima amonyesha Mtume mikono, baba mikono imekuwa hivi, mmesikia kuna nyara fulani wamekuja, mpatie mmoja. Tume kwa mbengo jimuna. Tume ngendana wambia, kul, indama tawina ila firashik, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sema mara kumi kwa wakati wa kulala, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah allahu akbar, sema ukisha kusali mara 33 subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah allahu akbar, mtume ambaye hundi mtumishi weza kukupa haya ndaza kunyumbani. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ملكا لكانت فاطمة أميرة وبنت الملك لا يطحن بنفسها مانا وانفان ما هشيك جيوه كساغا كلا كيدو تكو تياري مفريجي مشيني زقفل ينقوه mablenda na vitu wa kila aina, yeye hagusi kitu ajua kuletewa mezani, lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake atakuna. Hassan al-Basri alikuwa mdogo, asema msikiti wa bwana mtume nilikuwa nikisimama mimi nikishika sakafu awwalu masjid usisa ala taqwa al-masjid an-nabawi, si kama msikiti wetu huu, hakadha kana hayat. Wakati wamekwenda na matakwa yao haya, riwaya kama ilivyo kwenye sahihi Muslim, Saidina Abu Bakar alitoka kwenda kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa kuta watu mlangoni foleni wangojea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja amegota hataka aidhinishwe kuingia, hakuingia. Alipogota Abu Bakar, nani Abu Bakar, akamwambia mwingizeni. Abu Bakar akaingia kwa muda mfupi, na Omar naye agota aingizwa. Wakaenda mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi akiwa na huzuni, na wake wa bwana mtume wako vile vile. Saidina Omar akaona huu bwana huyu leo ana wasiwasi, wacha mwambie neno hapa nimtekeshe, amepata dhiki huyu. Ambe mtume sallallahu alaihi wasallam, law ra'aitani wa bint kharija tas'alnani an-nafaqa fawajjatuha hata intahat, au kama kala Omar kwamba lao ungeniona leo yalo nitoke nyumbani, sijui bwana mtume ungeniambia nini. Akomba nini? Akomba mke wangu binti Kharija, mke wa Saidina Omar akijulikana kwa jina la Jamila, ankuja aniomba masurufu, nimenchandika mpaka nimekinai. Mtume sallallahu alaihi wasallam akacheka. Akamwambia sasa Omar, wanambia hayo ule nkao lokuta hapa, ile timu lokuta hapa kwangu pia wamekuja kulitaka hilo hilo. Saidina Abu Bakar amwambia Aisha, na wao wamekuja kwa mtume kutaka hivyo? Aisha ataka kukimbia, Saidina Abu Bakar akanshika shingo akamvuruga, na Saidina Omar na yeye akanshika Hafsa akamvuruga, kila mmoja akasema la nasalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baada al-yawm shay'an laysa 'inda, kutoka leo hatutamuomba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam chochote ambacho hanacho. Umar akaona alhamdulillah kwa mtume ameona meno kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ya furaha ikawa basi. Lakini vita mambo haya kukomelea hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alibahama wake wake wote kwa muda wa mwezi au siku 29, akawa haingiliani na mke wa aina yoyote mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaiteremsha aya inayosema ya ayuha nabii qul li azwajik in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasula wa dara al-akhira fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Watakatini hapa, chagueni baina mawili, chagueni dunia, mapambo ya kidunia, kila mmoja nimpe talaka yake, nimpe na chakula cha kumsaidia kwa muda fulani, na ikiwa mataka haja yenu ni Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad na kesho akhera, basi Mwenyezi Mungu kawatayarishia mazuri huko kesho akhera. Uamuzi uko kwenu. Mtume amwambia Bi Aisha, ma alayki an tata'ajjali, nalotaka kwako, nalotaka na kwa wewe Hafsa, nalotaka kwa fulani na fulani, msifanye haraka wa kuamua. Kila mmoja akawaulize wazee wake, wachague pamoja mutaelekea wapi au wapi. Aisha asema, mimi nilikuwa na yakini lao nitamuuliza babangu au mamangu, havatoniambia chagua dunia, havatoniambia jitenge na Mtume Muhammad. Na Hafsa naye akaliona hili. Aisha arudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhusu mimi na wewe, kubaki na wewe au kuachana na wewe, mimi nikanishauri nani? Mimi nataka Mwenyezi Mungu na wewe na kesho akhera. Hafsa asema, na mimi vile vile sina wa kumshauri. Na wake wa bwana Mtume wote wakasema, sisi ni sisi na wewe mpaka kufa. Sio sisi ni sisi na wewe ya urongo, ya uhakika kwamba tutakubali kila unalolitaka, wala hatutakuuliza kutoka leo jambo ambalo hatufai kukuuliza kama hili. Msimamo wa aina hii ni msimamo wa kuthibitisha imani safi, imani thabiti, imani yenye nguvu kwa wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kuthibitishia mabini ya damu, hasa sisi Waislamu, akwamba wake wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nao pia walikuwa mabini ya damu, wafaa wafikiwe na ya ubini ya damu kama yanayotufikia sisi. Hawakuwa ni malaika, hawakuwa wana isma, huweza wakaliona la dunia na wao wakatamani kwa upande wa ubinadamu, lakini wakaenda nyumbani uko mtu wa kuwarudisha, kuwaelekeza katika mwelekeo wa sawa inavyofaa. Ni mwanamke yoyote anapoiona kasoro kwa mumewe ajitaradhilie inavyofaa kujitaradhilia, sio kumfosi au kumtukana au kumwambia maneno ya unyavu. Utakaponiletea maneno ya unyavu na mimi nitarudisha maneno ya unyavu, baada ya hapo hakuna kusikilizana. Lakini mueleze kwa utaratibu, na utakapotumia siasa ya utaratibu twaweza kufika kwenye suluhisho. Barakallahu li wa lakum bilqur'an alazim wa nafa'ani wa iyyakum bilayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu.